Stary, ile razy ja mam ci pokazywać te kartki? Obiecałem to przy tobie, pana nie uwzględniając ciężkie stopy. 20% mniejsze zarobki, no bo czemu nie być bezpieczniejszy, czy mi za zaskoczony premią? No i naszymi wypłatami, które według mnie niestety nie mogą przekroczyć 2000 miesięcznie na łeb w tym roku. Jeśli do stycznia mamy mieć wykupioną Kalifornię za 12 koła i 8 koła na wkład do albo drugiego na leasing, przy którym wystajemy się właścicielami od razu. Dotykanie.